Ферменти. 31-ва лекция на младежки окултен клас, държана на 21 юни 1935 година. София, Изгрев. Отче наш. Каква беше последната тема? Глаголите. Всеки един да напише по 9 глагола. Главната мисъл от миналата лекция каква беше? Аурата представлява кожата на духовното тяло. Аурата е здравословното състояние на човека. Кой човек е невежа? Който не учи. И още няколко главни мисли имаше. Млад човек е този, в ума на когото няма раздвояване. Въздух трябва да има в дробовете, не в стомаха. Висши и нисши мисли. Нисшите мисли се отнасят до органическия свят. Висшите мисли – до психическия, до повишите чувства. Прилагането на любовта зависи от съзнанието. Изисква се съзнание. Изисква се послушание. Как трябва да слушаш? Има начин за правилно слушане. Човек в съзнанието си не трябва да има влияние от другите. Пътят на страданието е път, който води към освобождение. Представете си, че изпращате през поляните, дето има цигански тръни, две деца. Едното е босо, другото е обуто. След като се върнат тия деца, какво ще ви разправят те за своята екскурзия? Как ще я опишат? Босото дете трябва ли да ходи на екскурзия? Ако се оплаква от трънете, не трябва да ходи. Ако не се оплаква, да ходи. На какво може да уподобите едното дете, което е босо, и другото, което е обуто? Значи, има известни външни условия. Тия външни условия как може да ги преодолее босото дете? Животните, които са по-нисши от човека, са преодолели тия мъчнотии. Някои от тях, птиците, са преодолели тия мъчнотии, а човекът не ги е преодолял. Нали той има по-висока култура, но в някои случаи не ги е преодолял. Някой път казвате, че вашето щастие или вашето добруване е нещастие за другите хора, за други живи същества. Не изцяло, но отчасти. А пък вашето нещастие е щастие за някои, които са изостанали, които седят малко по-долу от вас. За пример, ако една въшка се качи на вашата глава, то е едно щастие за нея. Но ако вие стъпите върху въшката, тогава то е едно нещастие за нея. Ако вие турите въшката между двата си нокътя, то е нещастие за нея. А ако е на главата ви, то е щастие, че е намерила една умна глава. Някой път вие се почесвате. Защо въшката образува сърбеж върху човешката глава? Моите изследвания показват, че въшката, колкото и да е глупава, като се качи на умната глава, пуска малко киселина. Образува въшлива киселина. Тази киселина създава сърбеж, да омекоти кожата, да изважда по-лесно кръв. Там, дето има въшлива киселина, човек усеща известен сърбеж. Сега законът е същия. Всяко едно висше и нише желание имат това свойство – да произвеждат известна киселина. Вие сте неразположени. Има желания от рода на паразитите, които живеят у вас и произвеждат сумати неприятности. Питам сега, има ли право човек да убие една въшка? Има право да ги извади с гребен, да ги туря някъде да измрат. Те нямат никаква еволюция. Тогава се задава другия въпрос. Имате едно желание в себе си или една мисъл, която е непотребна? Трябва ли да я държите в себе си? Имате едно желание да станете богат. Мислите ли, че той желание е благородно? Вие започвате едно предприятие. Имате няколко души работници и всеки ден тези работници ги подяждате с един лев. От 1000 работници си вземате една заплата от 1000 лева. От 1000 работници за 365 дена, колко ще спестите за една година? Вие ще бъдете много добре облечен. Ще имате хубави обуща, ще имате ръкавици, златен пръстен. Всичко това е външната страна. Работниците, от които вземате тези пари, какво ще усетят? Всеки ще усети в дадения случай, че този господар е паразит, който живее върху гърба на своите работници. Те усещат един малък сърбеж. По един лев трябва да оставят уж за някакъв пенсионен фонд, за благотворителни цели и други все благовидни предтексти. Едновременно в работниците се заражда недоволство, че господарят е несправедлив. А господарят, като си прави сметките, вижда, че неговите работи се поправят. За една година – 365 000 лева. За две години – 730 000. За три години това са 1 и 100 000. След 10 години – 3 милиона и половина. За какво са на човека да има 3 милиона? Нали по някой път вие казвате, че човек трябва да бъде морален? Да кажем, някой от вас имате едно скъсано пълто. Друг някой ходи в гората. Разхожда се и си забравил горното пълто. Ден минава, два. Той разбира, че си оставил някъде пълтото, но не знае къде. Вие минавате, намирате пълтото. Зарадвате се и казвате: Господ промислил. Вие вземате пълтото, обличате се, на другия, който изгубил пълтото, му е неприятно. А вие с вашето скъсано пълто, като обличате новото пълто, на вас ви е приятно. Когато Господ промислил за единия, какво прави за другите? Според той, което сега вие мислите, почти вашият морал е същия. Вашите схващания са все такива. Та и вие събличате една овца, остригвате я. Казвате: слава Богу, че са създадени овците. Когато и да е тази овца, все ще си хвърли вълната. И действително, като ходиш ти, пада вълната й. Човек остригва вълната на овците и от нея цяло едно производство прави. Грехът не е много голям. Това е малка погрешка. Да оставим сега малките погрешки. Допуснете, че човек развъжда два вида овци. 2000 овци. От тях се раждат 1000 мъжки и 1000 женски. Той взема от овцете 1000 женски и ги задържа. Не ги коли. 500 продава, 500 оставя. Тук имате един закон в природата. Имате две женски и едно мъжко. 500 мъжки се изяждат, заколват се. Господарят има ли право да продава 500-те? Той прави възражение. Казва: ако не се ядат, ще се разплодят. Той ги разплодява, оставя 1000 женски и на тях оставя мъжки. Те пак ще се размножават. Но се размножават, за да може мъжките да се продават. В природата не страда женския принцип, страда мъжкият принцип. Жените се оплакват, че страдат. Жените само тук-там страдат. Мъжете опитват на гърба си страданието. Мъжкият принцип страда. Когато дойде страданието, във вас до гуша, искате да се самоубиете. Това е мъжкият принцип, който страда. Мъжът е, който страда. Една жена никога не се самоубива. Мъжът, дошъл до крайния предел, иска да се самоубие. Историята не помни жена да се е самоубила. Женският принцип не може да се самоубие, но мъжкият може. Вие не разбирате причината защо страдате. Казвате: в лишение съм, обуща нямам, хляб нямам да ям. Допуснете, че вие страдате. Гладен сте, седите под една круша. Посели сте нива, поникнало житото. Дошла градушка, убила всичко. Вие гладувате. Обяснете ми, защо природата уби вашето посято жито? Когато в известно място вече мъжкият принцип вземе надмощие, град може да се образува навсякъде в природата. В природата тия противоречия се дължат на преобладаващото влияние на мъжкия принцип. Вие считате, че мъжкият принцип има ред и порядък. Давате на едно дете кутия с кибрит. То отива в една гора. Носи кибритената кутия. В гората 3-4 месеца не е падало дъжд. Местността е суха. Той дете извади клечката, драсне. Казва: да видя как ще горат сухите листа. Най-първо то се радва. Едно ли 100, 2, 3, 4, 100, 200 се запалят. Но когато цялата гора пламне, детето хуква да бяга. Пък и животните бягат. Всички бягат. Де е причината? Вие казвате: нали имаме чисто природно явление? Нали горението е процес на природата? Но къде е причината? В той неразумно дете, което запали цялата гора. Умните хора дават тревога. Секат дърветата. Може да секат 5-6 дена. Може да изгорят 20-30 хиляди декара от гората. Коя е причината? Едно малко дете, което носело кибрите на кутия, искало да опита как горят сухите листа. Друг пример. Някой български посланник си позволи да каже някоя дипломатическа обида. И засегнатата държава вече се обидила. Иска извинение, но другата държава не иска да даде извинение. Веднага за една дума се отваря война. Идват чуждите параходи, започват да бомбандират. И най-после те искат извинение. Коя е причината? Друго обяснение. Има ученички, изключени заради писмата, писани от мъжкия принцип. Много ученички са изключени, не могат да завършат гимназия, защото мъжкият принцип им пише. За да се освободят учителите от мъжкия принцип, който разстройва женските гимназии, разстройва умовете на момите, тази мома, която е заразена с тия писма на мъжкия принцип, се изключва от училището. Не може да следва. Когато аз ви говоря, вие разглеждате нещата много частично. Аз не се интересувам, не разглеждам писмата, но казвам: някой път една малка причина може да даде много големи последствия. Хората отдават всичко това на природата. Ако не може да се намери детето, ще кажат, че гората се запалила от само себе си. Това е причината. Но сухите листа имат свойството да горят. Той е явление на природата. Но причината къде се крие? Причината се крие в малкото дете. Но се крие и на друго място. Причината се крие в онзи бакалин, който продаде кибритената кутия на това дете. Причината не е у бакалина. Бакалинът иска да спечели. Причината е в онзи фабрикант на кибрита. Но причината не е и там. Причината е в държавата, която иска да спечели. Причината е в онзи изобретател, който иска да помогне. Този гений, който е измислил кибрита да направи едно добро, да покаже как се пали огъня. Какво ще правите сега? Какво може да се направи да не горят горите? Какви предпазни мерки трябва да вземете? Правя превод. И у вас често стават такива пожари. Човек се разгневи, горение е това. Някое дете запалило гората и тича. Най-после утихне, казват. Едно дете запалило гората. Ти хукнеш, разгневиш се и докато се гневиш, не можеш да си дадеш отчет. Как си се разгневил за нищо и никакво. Една кибритена клечка паднала някъде. Ти си стъпил върху нея, тя се запали. Мисли той, завърта крака, запали се кибритената клечка. Без да знае човек, запалва се. Те са неволните прегрешения. Някой казва, направил си едно неволно прегрешение. Искал си някак да си позавъртиш крака. Сега да дойдем до малкото дете, което запалило гората. Той явление природно ли е? Той явление е на глупавата природа. В умната природа такива пожари не стават, но в глупавата природа стават. Има една глупава природа в света. Как се е образувало пиянството? Знаете ли природата му? Коя е причината за пиянството? Вие ще кажете виното. Но за да стане виното, коя е причината? Ферментирало виното. Ами причината за ферментирането? Как започва ферментирането? Коя е причината? Микробите. Един низ живот влиза и този сладкия живот, сладките плодове, се превръщат в упоителни. Човек като пие казва «На здраве!» От тази наздравица започва да се върти главата му. Виждал съм хора, имат наследствен навик. Формени пияници са. Коя е причината? Малките микроби. Какво трябва да се прави? Не е виновен човек за пиянството. Микробите са виновни. Защото ако ги нямаше, сладкото вино нямаше да се превърне в упоително питие. Де е погрешката на човека? Защо го съдят? Съвременните хора, когато говорят за социални злини, именно те са от този род. Де трябва да се търси причината за прегрешенията на хората? Това не е нещо, което вие можете да го изправите. По някой път се занимавате с окултната наука. Искате да прогресирате. Докато не изучавате живота на тия ферменти и ако не може да се справите с тях, много пъти ще ви горят горите. Много пъти ще ви се замайва главата. Докато вие вярвате в едно любовно писмо, хора не може да станете. Докато вие вярвате в човешките теории, които създават учените хора, никакъв окултизъм не е това. Окултизмът не трябва да почива на теории. Всяка теория е заблуждение. Това са предположения. Казвате, 2 по 2 е 4. Какво означава? 2 дни работа по 2 лева се плаща. Колко е тогава? 4. Дай парите. Казвате, аз имам един съвременен факт. 2 дни съм работил, по 2 лева, 4 лева. И казвам на господаря, 2 дни съм работил по 2 лева, 4 лева имаш да ми даваш. Аз съм работил 5 дена, по 10 лева. Правят 50 лева. Плати ми ги. Господарят вдига рамене. Казва, нямам. Какво трябва да правите с господаря, който не иска да плати? Казвате, че сте работили. Де е погрешката? Има една погрешка. или е в работника, или е в господаря. В дадения случай, когато казвам на господаря 2 по 2 е 4, погрешката е в мене. Да ви обясня защо е в мене. Представете си, че някой иска от мене нещо и ми казва: не можеш ли ти да ми направиш едни гащи? Той да ми даде материала. Имам работник, който знае да шие гащи. Или зидар майстор, който знае да гради къща. Казвам: нямам материал, не мога да изградя къща. Но ако аз съм един предприемач, господарят ми казва: ти вземи, направи тази къща. Материалът вземи, всичко ще ти бъде доставено. Ще направим сметка, аз ще ти платя. Нали има такива предприемачи? Някой път той е недоволен. Някой даде пей, от английски предплата. И богатите фирми строят къщата. Има ли тук погрешка? Да направиш една дреха, ти си се ангажирал. 2 по 2 е 4. Изхарчиш парите, но не ти плащат. Тогава ти трябваше да вземеш материала от тях, а труда от теб. Ако и материалът е от теб, а той не ти плаща, ти си загубил и труда, и материала. Тогава защо ще вярвате на едно любовно писмо? Сега вие имате една полица. То е едно любовно писмо. По-голямо любовно писмо от полицата няма. Те са най-глупавите работи, които хората са създали в света. Защото след време господарят ще те принуди, като му работиш, да си изплатиш. С полицата ще те принуди да си продаваш времето, което не съществува. Ти вземаш парите на заем, ще ги изплатиш след 10 години. Даваш една полица. Полиците благо ли са? Не, нещастие са те. Та всички вие питате: какво нещо е кармата? Научно ще обясня какво е кармата. Кармата е полици, с които се продава бъдещето време. Ти си ял и пил. Правил си някакви сделки в миналото. Сега в този живот си дошъл. Онези носят полиците. Ще платиш. Без полици, без карма. Освободете се от кармата. Кармата е полица, с която се продава вашето време за бъдеще. Питате: как ще преживея в този живот? В този живот ще вземаш пари на заем, а в останалото време ще опъваш каиша да изплатиш изядените пари. Тогава какво придобиваш? Вие питате: как ще се оправи света? Да се изхвърлят полиците, да се изхвърлят кибритите, да се изхвърлят пушкалата, ножовете, да се изхвърлят теориите, да се изхвърлят лъжливите вероюта. Всичко той, което не е вярно, да се изхвърли. Без вяра. Някои казват: на вяра. Днес пари, утре на вяра. Трябва да се пише: днес пари, утре на вяра. Утре като дойдеш, пак казва: утре на вяра, днес пари. Може ли да кажеш: днес на вяра, утре с пари? Аз турям: днес с пари, утре на вяра. Какъв процес е това? Икономическо правило е това. По този начин човек по никой начин няма да фалира. Другият процес – днес на вяра, утре с пари, какъв процес е той? Ще фалира. Щом днес даваш на вяра, утре ще фалираш. Някой път за това и вие сте виновни. Вие казвате, че някое дете запалило гората. Вие не сте виновни за последствията. Не сте виновни, но носите последствията на природата. Вие гладувате. Тази гора е изгоряла. Материала за градеж няма. Някой път се случва цели ниви да горят, градини изгарят и хората гладуват. Следователно, започва моралът в света. Някои питат: какво нещо е самоотричането? От какво да се самоотречем? Ще се самоотречеш да носиш кибрите на кутия в джоба. Когато ходиш в гората, дето има сухи листа, няма защо да носиш кибрит да палиш гората. Ще се отречеш да носиш бутилка вино, с което хората се опиват. Като носиш едно шише вино, ще се напиеш. Тогава в пиянството, с този нетрезвен ум, ще кажеш обидна дума. Ще ти пукнат главата. Казваш: биха ме някъде. Защо те биха? Щом те биха, ти си пил от онова вино, което образува от тия ферменти, от тия живи същества. Ти минаваш за герой. Лъжеш се. Ще кажеш: аз дадох някаква идея за човечеството. Те не разбират истината. Пукнаха ми главата. Ти си казал една дума не на място. Запалила се гората. Питаш: защо се запалила гората? Детето може да се изправи и да каже: аз запалих гората, за да се стоплят животните. Представете си, че е зимно време и затова то казва, че запалило гората. Толкова животни има, които треперят. Аз им накладох огън. Вие ще възразите, че това не е естествено логическо заключение. Зимно време трева и листа няма. Не може да се запали гората. Прави сте, че аз не мисля право. Но онзи, който създаде кибрите на кутия, мислеше ли право? Създаде ли кибритените клечки за благото на човечеството или за себе си? Защо във вас има идея? Вие искате да благувате. Вие искате да уредите живота си. На място ли е тази идея? Вие искате всичко да ви е уредено. Вие искате да имате първокачествени обуща. Искате да сте с най-хубави дрехи. Но да оставим това сега. Тия обуща, които са направени от най-хубавата кожа, какво говорят? Вие носите страданията на тия животни, които са заклани. В кожата има туй страдание. И затова усещате в себе си една тъга. Казвате: откак взех тия обуща, съм малко неразположен. Обущата хубави, а вие сте скръбен. Мислите ли, че не си влияят и хората един на друг? Мислите ли, че ако един човек, който страда от проказа, ви ушие най-хубавата дреха и като носите тази дреха ще благувате? Щом ушие дрехата и я обличате, проказата ще дойде веднага у вас. Ако прокаженият ви шие новите дрехи, те благи ли са за вас? Нещастие са те. Известни социални добрини носят цяла проказа, от която са заразени умовете и душите на хората. Как ще се оправи светът? Вие казвате: ти не мислиш право. Кажете ми сега, кой от вас мисли право? Вие мислите криво, понеже хиляди поколения преди вас са мислили криво. Де е причината? Причината е в първата жена, която драсна една кибритена клечка в райската градина. Запали цялата гора и побегна от рая. Сега гората гори, още не е изгасена. 8000 години вече гората гори и престъпленията продължават. Хората се раждат и умират със същите склонности. Ако погледнете цялото човечество, ако изучавате съвременна медицина, ще видите какви страшни болести има вътре. Ако влезнете в разни домове, ако идете на война, разпокъсани хора, или ако идете в мините, вътре също. Всички тия нещастия се дължат все на първоначалната причина. Целият свят, най-ученият свят, мисли как да поправят света. Турят една теория, не върви. Турят един закон, не върви. Правила, правила, и най-после казват: да го оправи Господ. Сега представете си, че ви дам една премия. Малка, не голяма. От 10 000 лева. Да дадете една теория за изправлението на един човек. Как да се изправи един човек? 10 000 лева ще получите, ако дадете една теория как да изправи човек живота си. Ако дойдат астролозите, какво ще дадат? Те веднага ще турят Марс, Венера, Сатурн. Те са големи грешници. Венера развръщава. Юпитер ги прави горделиви, да ходят да се бият за своята чест. Сатурн подозира всички хора. Меркурий те използва, лъже като търговец. Марс ги кара да се бият. Земята да те залюби, ще те научи на удоволствието на низшия живот. Месечината те изпраща за зелен хайвер. Само за Слънцето няма да кажа нищо. Всички би ги нарязал, но за Слънцето ще мълча. Аз не искам да осъждам, но в астрологията има известни истини, които хората не са ги намерили. И като не знаят истината, говорят лъжи. Аз ги наричам астрологически лъжи. Има френологически, физиологически, химически, физически лъжи. Навсякъде има неразбрани работи. Аз не съм за това да се изяснят, но има известни неща неизяснени. Това е едната страна. Така може да говорят зайците. Зайците се оплакват. То е специфично за тях. Те са доста поумнели. Зайците в наше време са еволюирали много повече, отколкото хората. В турско време някога, като подгониш някой заек, той се върне пак там, където е бил. А сега ловците по цял ден го гонят и не могат да го ударят. Съвсем опаки станаха зайците. Едно време се връщаха на мястото си след половин час. И ловецът знае, че ще удари заека след половин час. Сега целият ден варди, но заекът не се връща на същото място. Бамбашка са тия зайци. Защо зайците не се връщат на същото място? Научете се и вие като зайците, да не се връщате на същото място, откъдето сте влезли. Зайците разрешиха въпроса. Те разбраха, че който се върне на същото място, откъдето са го вдигнали, ще го убият. Казват зайците: баба ми и дядо ми все бяха убити, като се връщаха. Кой откъдето е станал, като го гонят, да се не връща. Върнали се, ще го убият. Вие сега казвате: да се върнем към старите навици, към старите привички, към старото да се върнем. Едно време хората живееха добре. Съгласни ли сте с това твърдение? Де е прогресът тогава? Ако има еволюция, не е по-лошо, отколкото едно време. Казвате: днес е по-лошо от едно време. Едно време хората бяха яйца. Много добри бяха в кошницата. Сега хората се излюпиха и се показва какво е естеството им. Сегашният свят опитва във всяко яйце какво е заложено. Външните условия винаги изпитват човека. Какво е заложено в него? Природата няма никаква теория. Тя пет пари не дава за теориите. Тя казва: да се излюпи яйцето, това яйце не е лошо. После няма факт, че има престъпление. Никога едно яйце, докато не се излюпи, не го знаеш какво е. Винаги вярвайте в онова, което става, а не вярвайте в онова, което ще стане. В дадения случай, вие вярвате в онова, което имате. Вярвайте в щастието, което сега имате. Сега, в дадения случай. Ти се помоли да имаш едно верою. болен си. И ако ти помогне това, верою, този Господ вярно е. Ако не ти помогне, не е вярно. Причината или е вътре в тебе, или е в Господа. Или че Той не те разбира, или ти не знаеш как да се молиш. Ако Господ не те разбира, не е много учен. Ако ти не знаеш как да се молиш, ти си един простак. Простак разбирам, който не разбира. Учен вземам, който всичко знае. Щом му се молиш и ако Господ те излекува, поумняла си. Ако не оздравееш, ще знаеш, че не си говорил на Господа както трябва. Питам тогава, колко причини има за доброто? Човек трябва да бъде носител на доброто. Доброто трябва да има само една причина. Щом в доброто има две причини, ще се роди злото. Две причини за доброто няма. Какво разбираме под причина в дадения случай? Господ е добър, че работи много добре. Той е добър за тебе. Доброто създава ли се в дадения случай? Това не е още добро. Под добър човек в природата се разбира онзи, който не разваля добрите условия, които са създадени, за кое да е същество. Тато и същество да може да се развива. Това е добър човек. Всяко едно същество, което разваля дадените условия за себе си и за другите, то е едно лошо същество, неразумно същество. Всяко същество, което спазва добрите условия, то е добро същество. Значи доброто съществува като условие, не като причина. Доброто не е причина. Доброто е условие. Следователно, доброто в себе си, вие го схващате като условие, което трябва да използвате. Представете си сега, че сте осъдени. Дадено ви е едно наказание – да носите 100 кг злато на гърба си и да го пренесете на 1 км, с условие, че никому няма да давате от тия пари, които носите на гърба си. Принудени сте да носите тия 100 кг на 1 км разстояние. Какво ще правите? Нямате право да давате парите никому. Какво трябва да правите, за да се спасите? Представете си, че вие сте един човек, който може да носи 20-30 кг. Ако пренесете 100 кг, добре е. Ако не го пренесете, ще умрете от златото. Ще ви оставят да помислите малко. Времето не ми позволява да говоря повече, защото ще запалим гората. Въпросът остава неразрешен. Той, което съм ви говорил, тия неща ги давам за размишление. Нека ви бъдат тема за следващия път. Всеки един от вас да извади не каквото аз съм казал, но общото заключение, което аз само засегнах. Може да образувате цяла една теория, но казвам, без теории. Факта – детето, което запали гората. Факта за въшката. Факта за ферментите, от които са произлезли всички противоречия, които съществуват. И после факта за този осъден, който носи товара. И ако го пренесе, ще спаси живота си. Ако не, той ще умре. Как трябва да се разбира? Това ще бъде темата на следващия път. Изведете вашите конкретни заключения без теории. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 31-ва лекция на младежкия окултен клас, държана на 21 юни 1935 година. София, Изгрев.